Cici, cicám, légy vetsz. Tudom, bement a cic. Mi van? Megjöttél kis cicám? Érzékeny a szíved mélye. Na, kis cicám, érzékeny a lelked? Nem jössz be? Bejöhetni. Basz itt Melyik? A kicsi feketét látta? Az aki a faszra tudja. Ez a nagy cica, az itt van mellette. Fél tőled. Mi csinálsz te itt? Ha? Nem vagy itthon. Ez cic volt. Spiraton, direfor. Mozog mindjárt az ajtbe. Kell neked még vízhajtó is, nem? Vízhajtó is. Igen. Ennyi. Az a befatt. Legyen bent fád még több. Hát de most ilyet. Ha? Vész valahol? Majd rá, hogy megyek. Mi van, fiam? Hallottam, hogy itt a csörgött az eszét. Az esőt is, az eső is. Legyen. Nem is kívül. Jócskán. Sokat.